tu danses à mon amour, mais d'échapper ne m'isena. Ishka di ishve der hoz, bonye sahar ne m'isena. Bonye sahar ne m'isena. عشق تو چی درخت پی ریشه زد جانم من ریشه عشق کهنه تیغ تبر نمیزنم تیغ تبر نمیزنم درد من درد بی دوا مرگ من مرگ بی صدا پیش کرده مرگ بی صدا ساز چمر نمیزنه ساز چمر نمیزنه تو چی اگر منه غافل بی خبر گری وقتی اگر با هم بیا حلقه و در میزنم حلقه و در میزنم دل مردم من قرص دلم حال دلم هر که عزیزش بمیرم شونه به سر نمیزنم شونه به سر نمیزنم هر که عزیزش بمیرم شونه به سر نمیزنم شونه به سر نمیزنم